Miałem kiedyś wielki dom, piękny ogród, otaczał go. Gdzie co noc słychać było paja krzyk, jak zapowiedź losu, kiedy rankiem znajdowałem tam. Nie wiem sam, skąd wziął się tam. Nigdy przedtem o tym nie myślałem. Bo i po co, skoro miałem wielki topiec złotych jaj i przyjaciół wielu otaczało. Pewnej nocy prysnął czar, ptak nie znosił już złotych jaj. Trefne karty rozdał los, więc przegrałem partię z nim, a życie toczyło się dalej. Życie toczyło się dalej. No życie toczyło się dalej. No a życie toczyło się dalej. Ładnych kilka długich lat minęło od tej nocy, której nigdy nie zapomnę mu, której nigdy nie zapomnę mu. Siedzę teraz sam w ogrodzie, sam wśród umarłych kwiatów. Nikt już nie odwiedza mnie, nikt już nie, o nie, nie odwiedza mnie. Czasem tylko przyjdzie on, czasem tylko przyjdzie on piękny, czasem tylko przyjdzie on piękny, dymny jak to pach, jak to zwykle pach.